الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. سرکار نامدار، رسولوں کے تاجدار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ عز و جل کے محبوب بندوں سے محبت و عقیدت کا تعلق قائم رکھتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلنا یقیناً بہت بڑی سعادت ہے، کیونکہ یہ پاکیزہ ہستیاں ہیں کہ جن پر اللہ عز و جل نے اپنے انعام و اکرام کی بارشیں نازل فرماتے ہوئے انہیں قرآن پاک میں اپنے انعام یافتہ بندے قرار دیا، اور بلا شبہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی کتاب حیات کے ہر صفحہ میں ہمارے لیے رہنمائی کے بے شمار مدنی پھول حاصل ہوتے ہیں، اور یہی وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جن کے شام و سحر اپنے رب عز و جل کی رضا پانے کی کوشش میں گزرتے ہیں، جنت کی نعمتیں، عقبا کی مسرتیں، اور بالخصوص اپنے خالق حقیقی عز و جل کے دیدار کی لذتیں ان کے پیش نظر ہوتی ہیں، اور یہی وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے ذکر سے دلوں کو فرحت، روحوں کو مسرت، اور فکر و نظر کو تیزی ملتی ہے، اور ان مبارک ہستیوں کے ذکر کرنے والے پر اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ جی ہاں، حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو آج کا مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مکالمے میں ہم سب حاضر ہیں، اور آج کا یہ مدنی مکالمہ اپنے وقت کے متباہر عالم، فقی، محدث، مفسر، احیاء العلوم، کیمیاء سعادت، مکاشفۃ القلوب، منہاج العابدین جیسی عظیم الشان کتابوں کے مؤلف حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کے ذکر خیر کی نیت سے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو ان کے سیرت کے مختلف پہلوؤں پر بھی انشاءاللہ ذکر ہوگا، اس کی معلومات بھی آپ کو فراہم کی جائیں گی۔ تو آئیے اپنے مدنی مکالمے کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يطع الله ورسوله خلوت میں ساروں سے کی قسمت پیدا حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کی یاد میں مدنی مکالمے کا سلسلہ ہے. تو آپ تمام مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ الحمدللہ اس موقع پر ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ مالیہ نے ایک مکتوب تحریر فرمایا ہے. تو آئیے اپنے مدنی مکالمے کے آغاز ہی میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مکتوب شریف تشریف لایا ہے, اس کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب محمد. جس طرح امیر اہل سنت نے تحریر فرمایا اس میں عاجزی کے بھی الفاظ ہیں, میں منعن پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ عز و جل آج دنیا اسلام کی ایک نابغہ عصر عظیم اور عبقری شخصیت یعنی محسن امت حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کی یاد میں مدنی چینل پر مدنی مکالمے کا سلسلہ ہے. میں اس وقت اپنے وطن عزیز پاکستان سے باہر ہوں, مجھے تاثرات دینے کا حکم ملا تو حصول ثواب کے لیے چند بے ربط کلمات سلک تحریر میں پرو کر حاضر ہو گیا ہوں. یقین مانیے عقائد کی پختگی کے معاملے میں الحمدللہ عز و جل جہاں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا مجھ پر فیضان ہے, وہاں باطن کی اصلاح میں حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کا مجھ پر بڑا احسان ہے. سیدنا امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کی منہاج العابدین اور احیاء العلوم وغیرہ پڑھتے ہوئے بارہا ایسا محسوس ہوتا ہے گویا مجھے ہی کان پکڑ کر سمجھا رہے ہیں کہ بڑا نیک پھرتا ہے, ذرا اپنے آپ کو تو دیکھ, تجھ میں تو یہ بھی خرابی ہے اور تیرے اندر تو وہ بھی برائی ہے. نیز جب بھی پڑھوں ایسا لگتا ہے کہ روح کو نئی نئی غذائیں مل رہی ہیں. ان کی کتب ایک آدھ پڑھ کر رکھ دینے والی نہیں, زندگی کے آخری سانس تک پڑھے جانے کے لائق ہیں. سرکار اعلی حضرت اور سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہما کی مبارک کتابیں اگر مطالعے میں نہ آتی تو شاید میں برباد ہو جاتا. خدا کی قسم حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے احیاء العلوم لکھ کر امت پر احسان عظیم فرمایا ہے. دعوت اسلامی کے تمام جامعات المدینہ کے جملہ اساتذہ ناظمین و ناظمات طلبہ و طالبات سبھی مبلغین و مبلغات کی خدمات میں میری تاکید اشد تاکید ہے کہ بالخصوص احیاء العلوم کی تیسری جلد جو کہ مہلکات یعنی ہلاکت میں ڈالنے والے اعمال و افعال پر مشتمل ہے کا مطالعہ نہ کیا ہو تو پہلی فرصت میں کر لیں, بلکہ دعوت اسلامی کے سارے مدارس المدینہ کے سب قاری صاحبان ناظمین تمام اسلامی بھائیوں اور سبھی اسلامی بہنوں نیز مدنی چینل کے ناظرین کی خدمتوں میں بھی دست بستہ مدنی التجا ہے کہ جس جس نے نہ کیا ہو وہ اس کا جلد تر مطالعہ فرما لیں اور جہاں سمجھ نہ آئے علماء کرام سے رہنمائی حاصل کر لیں. اللہ عز و جل بغداد معلہ میں اپنے مزار فائض الانوار میں آرام فرمانے والے میرے آقا میرے امام حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی پر ہر آن کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے طفیل مجھ گناہ گاروں کے سردار کو بے حساب بخشے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود اسلامی بھائی نیت فرما لیں کہ احیاء العلوم بالخصوص تیسری جلد کا جلد از جلد مطالعہ ضرور کر لیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک تعالی امیر علیہ سنت کی ان تحریر کردہ نصیحتوں بھرے الفاظ اور ان کے جملوں پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. احیاء العلوم اور دیگر تصانیف امام غزالی علیہ رحمہ کے متعلق انشاءاللہ اپنے سلسلے میں مزید گفتگو بھی اس میں پیش کی جائے گی. آئیے امام غزالی علیہ رحمہ کے ابتدائی حالات کے حوالے سے ہم معلومات حاصل کرتے ہیں کہ امام غزالی علیہ رحمہ کی کنیت, آپ کی جائے پیدائش وغیرہ کے متعلق ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی کا اصل نام خود بھی محمد تھا اور آپ کے والد محترم کا نام بھی محمد اور آپ کے دادا کا نام بھی محمد, اسی لیے محمد بن محمد بن محمد غزالی. تو غزالی نسبت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں سوت اور دھاگے کا کام یہ کیا جاتا تھا, اس نسبت سے آپ غزالی کہلائے. آپ خراسان کے شہر طوس کے علاقے تابیران میں 450 سنہ ہجری تقریباً 1052 میں پیدا ہوئے. آپ کے والد ماجد محمد بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ خود زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے, لیکن علماء کرام اور مشائخ اعظم کی صحبتیں ان کو ملتی تھیں تو یہ علم کی اہمیت سے واقف تھے. ان کی خواہش تھی کہ میرے دونوں بیٹے, امام غزالی کے ایک اور بھی بھائیوں کا نام احمد تھا احمد غزالی, تو محمد غزالی اور احمد غزالی یہ دونوں بیٹے خوب علم دین حاصل کریں. اسی وجہ سے انہوں نے کچھ اساتذہ بھی پس انداز کیا جو آپ کی وفات کے بعد آپ کے بیٹوں کی تعلیم و تربیت میں کام آیا. مدنی چینل کے ناظرین, یہاں پر یہ بات بھی, جیسا کہ الحمدللہ مدنی چینل پر اکثر آپ مبلغین کے بیانات میں بھی اور امیر علیہ سنت نے بھی 12 مدنی مذاکروں میں اس بات کی تاکید فرمائی کہ اپنے بچوں کے نام محمد رکھے جائیں, کہ جس گھر میں محمد نام کے بچے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور جیسا کہ ہم نے سنا کہ امام غزالی علیہ رحمہ کا نہ صرف نام محمد, آپ کے والد کا بھی نام محمد اور دادا کا بھی نام محمد, تو اس سلسلے میں بھی مطلب ملا. اور دوسری بات یہ کہ یہ طوس جو وہ ایران کا شہر, ایران ملک ایران جہاں آپ کی پیدائش ہوئی. خراسان ابھی بھی وہاں پر ہے, لیکن جو قدیم خراسان تھا جب پہلے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی کی پیدائش ہوئی, اب وہ اس میں سے کچھ حصہ ایران کا حصہ ہے اور کچھ افغانستان کا. تو یہاں پر ایک بڑا پیارا ایک واقعہ ملتا ہے کہ امام غزالی علیہ رحمہ کے والد محترم نے جو آپ کے لیے ورثہ چھوڑا ہو, جس میں آپ کی خواہش تھی کہ آپ کے بچے جو ہے وہ علم دین حاصل کریں, تو اس سلسلے میں امام غزالی علیہ رحمہ نے علم دین حاصل کرنے کی کوشش کی. اور بعض واقعات میں پتہ چلتا ہے کہ فارغ التحصیل ہونے کے بعد جب آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں ڈاکوؤں نے آپ کے قافلے کو لوٹ لیا, اور جو کچھ بھی مال و متاع تھا وہ سب مطلب چھین لیا. ان میں وہ تحریری نوٹس بھی موجود تھے کہ جو امام غزالی رحمان نے دوران مطلب تعلیم آپ نے لکھے تھے بڑی محنت کے ساتھ. تو آپ ڈاکٹروں کے سردار کے پاس پہنچ گئے اور فرمانے لگے کہ تمہیں جو مطلب میرا مال و اسباب چاہیے بھلے لے لو, لیکن مہربانی کر کے یہ جو میری تحریر ہے یہ مجھے واپس لوٹا دو, کیونکہ یہ تمہارے کسی کام کا نہیں, میرا سب کچھ علم اسی میں ہے, وہ مجھے واپس کر دو. تو ڈاکوؤں کا سردار یہ بات سن کر ہنسا اور یہ کہہ کر آپ کا وہ جو کتابچہ تھا واپس کر دیا کہ واہ صاحبزادے, آپ نے جو کچھ پڑھا وہ اس کتاب میں رکھ دیا, اپنے پاس کچھ نہ رکھا. تو یہ وہ جملہ تھا جس پر کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کو بہت مطلب اس میں چوٹ لگی, اور جب واپسی ہوئی تو جو کچھ آپ کی تحریر تھی وہ آپ نے اس پر یاد کر لیا, اور ان میں وہ تمام علوم اور دیگر فنون حاصل ہوئے, اور ایسا کمال حاصل کیا کہ آج علمی دنیا میں سب کے سب حیرت زدہ ہیں, اور اسی بنا پر آپ کو حجت الاسلام کا جو ہے وہ لقب بھی دیا گیا. آپ رحمت اللہ علیہ نے بہت زیادہ کوشش فرمائی ہے, اور آپ دیکھیں ان کے بچپن ہی سے, جس طرح ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے سنا کہ ابتدائی تعلیم جو انہوں نے اپنے شہر جو مقام توس میں حاصل کی, اور ان کے ایک دوست تھے ان کے والد صاحب کے, اور ان کا نام تھا شیخ احمد بن محمد راستانی احمد اللہ علیہ, وہ عالم دین تھے. تو ابتدائی تعلیم انہوں نے وصیت فرمائی تھی ان کو اپنے دوست کے, اگر میرا وصال, جب ان کا وصال کا وقت قریب آیا تو ان دوست کو وصیت فرمائی, یہ مال چھوڑ کے جا رہا ہوں, آپ اس کی امین ہیں اور آپ نے ان کی تربیت اور تعلیم پر خرچ کرنا. ابتدائی تعلیم انہوں نے وہیں حاصل فرمائی. اس کے بعد پھر مزید جب جوش جذبہ ہوا کہ علم دین حاصل کروں, مزید جذبہ بھرا, تو ابھی 20 سال کی عمر نہیں تھی ان کی, یعنی کہ 20 سال سے اب چھوٹی عمر تھی, تو انہوں نے پہلا سفر علم دین حاصل کرنے کے لیے شروع کیا. پہلا سفر آپ نے کیا تو آپ پہلا سفر کر کے جرجان تشریف لے گئے. شیخ احمد رحمت اللہ علیہ نے تو ان سے فرمایا تھا کہ آپ اسی جو علاقہ ہے توس یہیں پر آپ پڑھیں, تو آپ نے فرمایا کہ وہاں کا ماحول ان کو اچھا نہ لگا, طبیعت کے مطابق نہ تھا, تو آپ رحمت اللہ علیہ جرجان تشریف لے گئے. وہاں پر شیخ ابو نصر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی, اور وہاں پر آپ نے علم دین حاصل کیا. اس کے بعد پھر واپس اپنے شہر آ گئے, اور 3 سال تک پھر اپنے شہر میں رہے, یعنی کہ علم دین کی طرح کیسی تھی وہاں پر, پھر ان کو پھر مزید یعنی کہ اب رکنے کا نام نہ لیتا تھا سلسلہ, یعنی کہ مجھے اور حاصل کرنا ہے. تو پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے پھر دوسرا سفر کیا, اور وہ دوسرا سفر آپ نے 473 ہجری میں آپ نے کیا, اور پھر آپ نیشا پور, جو اس وقت علم و آگہی کے حوالے سے ایک بہت بڑا مطلب مرکز سمجھا جاتا تھا, اور وہاں پر مدرسہ نظامیہ جو اس وقت کی عظیم الشان یوں سمجھے کہ یونیورسٹی تھی, یہاں عظیم الشان جامعہ تھا, وہاں پر آپ نے امام الحرمین ابو المعالی امام جوینی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اور ان سے آپ نے جو ہے وہ اصول دین, مناظرہ اور حکمت, منطق, فلسفہ, ان علوم کے اندر بہت زیادہ مہارت حاصل کی. اور پھر 478 میں امام الحرمین جو بہت بڑے عالم دین تھے ان کا وصال ہو جاتا ہے, تو آپ رحمت اللہ علیہ پھر تصنیف و تحریر میں لگ جاتے ہیں. مشغلہ زیادہ تر یہی رہا کہ آپ نے پھر تصنیف کی ہے, اور اس دوران ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ امام الحرمین کے منصب پر فائز ہوتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ امام ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ آپ کا وصال ہوتا ہے, تو پھر 484 ہجری میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو, اس وقت کے جو وزیر تھے نظام الملک رحمت اللہ علیہ, علم دوست وزیر تھے, انہوں نے یہ عہدہ جو تھا یعنی شیخ الجامعہ, جسے آج ہم وائس چانسلر کہتے ہیں یونیورسٹی کا, یا پھر ہم اسے صدر مدرس کہہ لیں, تو یہ عہدہ آپ کو پیش کیا. آپ رحمت اللہ سے عہدے کو قبول کر لیا, اور اس عہدے کو قبول کرنے کے بعد آپ نے 4 سال تک لگاتار یکمشت آپ نے وہاں پر تدریس فرمائی, اور اس دوران ایسے ایسے ہیرے جو ہے وہ آپ نے شاگرد اپنے پیدا کیے, جن میں بڑے بڑے محدثین آتے ہیں, بعض ایسے تھے جن کو ان کے بعد جو ہے آپ کی لکھی ہوئی کتاب تحیر العلوم زبانی یاد تھی. ان میں ایک بہت بڑے آپ کے شاگرد محمد بن تومر رحمت اللہ علیہ, آپ ان سے پڑھے ہیں, اور اس کے بعد آپ نے غالباً جو ہے وہ ایک عظیم الشان سلطنت کی بنیاد ڈالی, یوسف بن تاشقین کا جو سلسلہ تھا ان کے علاقے میں, اور آپ کے ایک عظیم الشان شاگرد ہیں ان کا نام جماع الاسلام رحمت اللہ علیہ ان کا لقب ہے. تو آپ رحمت اللہ علیہ یہ بھی امام غزالی کے شاگرد ہیں, یہ بھی اسی دوران جب مدرسہ نظامیہ میں آپ پڑھا رہے ہیں تو آپ کے شاگرد بنے, اور آپ رحمت اللہ علیہ کیسے ناظر روزگار ہستی بنی جو آپ کے شاگرد ہیں, کہ حافظ ابن اثاثہ رحمت اللہ علیہ جن کی کتاب ہے تاریخ دمشق 80 جلدوں پر مشتمل ہے, یہ ان کے شاگرد ہیں یعنی امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے پوتے شاگرد ہیں. لیکن یہاں پر یہ بات بھی بڑی غور طلب ہے کہ ان حضرات کو مطلب دین کی خدمت کا کتنا شرف ہوا کرتا تھا, کہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ سلطنت کے مطلب امور ملے, اور وہ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول یاد آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ عمر اگر رات کو سوتا ہے تو اللہ کی عبادت سے محروم ہوتا ہے، عمر اگر دن کو سوتا ہے تو مخلوق کے جو معاملات ہیں اس کو حل نہیں کر سکتا، تو عمر سو کیسے سکتا ہے؟ تو ان حضرات کی جو شب و روز ہوتے ہیں تو اس کا اگر موازنہ کیا جاتا ہے کہ ان کی جو سیرت پر جب غور کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنے سفر کیے، اتنی تحریر کی، تو آخر یہ کیسے وقت گزرتا ہوگا، کس طرح یہ جاگتے تھے، تو کس طرح سوتے تھے، تو کس طرح اپنے دنیا دیگر جو معاملات ہیں ان کو پورا کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین ایک اور بھی مطلب ایک بات پر توجہ ضرور فرمائے کہ جس طرح ہم نے سنا کہ 20 سال کی عمر سے پہلے ہی آپ نے مطلب تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا کرم کیا، تو آج الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتوں میں یہ چیزیں جو ہے وہ دیکھی جاتی ہیں کہ جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی اختیار کر لیتے ہیں تو وہ عمریں جو آج کل کے دور میں تو کھیل کود میں اور ناچ گانوں میں اور مطلب مختلف بیہودہ معاملات میں گزاری جاتی ہیں، لیکن الحمدللہ انہی عمروں میں جب دعوت اسلامی سے وابستگی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جاتا ہے اور وہ بگڑا ہوا جو ہے وہ معاشرے کا ایک بہت ہی منفرد ایک باعمل نوجوان بن کر سامنے آتا ہے۔ اس زمن میں ایک بڑی پیاری مدنی بہار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ایک اسلام بھائی جن کا تعلق اسی باب المدینہ کراچی کے ایک علاقے اورنگی ٹاؤن سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ افسوس میں ایک فنکار تھا، میوزیکل پروگرامز اور فنکشنز کرتے ہوئے میری زندگی جو ہے وہ گزرا کرتی تھی اور رات دن میرے اسی میں برباد ہوا کرتے تھے، قلب و دماغ پر غفلت کے کچھ ایسے پردے پڑے ہوئے تھے کہ نہ نماز کی توفیق تھی نہ ہی گناہوں کا احساس۔ اتفاق سے دعوت اسلامی کا 3 روزہ سنتوں بھرا اجتماع یہ باب المدینہ میں منعقد ہوا تھا، سن 2003 کی بات ہے۔ ایک اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کی، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کے ساتھ یہ اجتماع میں شریک ہوئے، وہاں پر ہونے والے بیان کو سن کر تڑپ گئے اور جب دعا ہوئی تو بس توبہ کی توفیق نصیب ہوئی اور ایسے وابستہ ہوئے کہ مدنی قافلوں کے مسافر بن گئے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ جب میں مدنی قافلے کے سفر میں تھا تو مجھے میری بہن کی آواز آئی، مطلب فون آیا، اور وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ میرے یہاں بچی کی ولادت ہوئی ہے لیکن وہ نابینا ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کی آنکھوں کی روشنی کبھی نہیں آئے گی، یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ اب وہ نوجوان جو ایک فنکار تھا ماحول سے دور تھا، لیکن اس نے جب یہ بات سنی تو قافلے میں چونکہ سفر میں تھا اس نے رو رو کر اس بچی کی صحت یابی کے لیے دعا کی، دیگر عاشقان رسول جو تھے ان سے بھی دعا کرائی، اس دعا کی قبولیت کے آثار تو آنے کے بعد پتا چلے کہ دعا کی قبولیت ایسی نصیب ہوئی کہ جب واپس گھر پہنچا تو خوشخبری ملی کہ اس بچے کی آنکھوں کی روشنی واپس آ چکی ہے۔ اور یوں وہ ایک فنکار جو تھا، معاشرے کا جو بگڑا ہوا نوجوان تھا، وہ توبہ کر کے دعوت اسلامی کا مبلغ بن گیا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سیرت کے حوالے سے ہم کچھ باتیں سن رہے ہیں۔ جیسا کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے آپ کے متعلق جو مطلب فرمایا کہ مطلب باطنی اصلاح جو امام غزالی علیہ رحمہ کی تصانیف سے مجھے حاصل ہوئی اور پھر آپ نے جو اس میں تحریر فرمایا وہ ہم نے سنائی، دیگر اکابرین نے بھی جو امام غزالی علیہ رحمہ کے متعلق جو ارشاد فرمائے ہیں۔ بالکل، اپنے وقت کے طریقت کے امام ہیں حضرت سید عارف باللہ ابو العباس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے پوچھا گیا امام غزالی کے بارے میں تاثرات پوچھے گئے، تو ارشاد فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صدیقیت عظمیٰ کے مرتبہ پر فائز ہیں۔ اللہ، پھر شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تعریف فرمائی، یہ فرماتے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتب کے درجے پر فائز ہیں، بہت بڑے ولی ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ پھر ان کے شاگرد ہیں حضرت محمد بن یحییٰ نشاپوری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ خود بھی بہت بڑے عالم دین تھے، یہ فرماتے ہیں کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فضائل کو صرف کامل عقل والا ہی پہچان سکتا ہے. پھر امام اعلی سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت عظیم المرتبت شاہ مولانا امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے اپنی شعرہ آفاق فتاوی، جو فتاوی رضویہ کے نام سے مشہور ہے، اس میں احیاء العلوم اور امام غزالی کے دیگر کتب سے بھی حوالہ جات لیے ہیں اور عربی عبارتیں نقل کی ہیں، استناد کیا ہے. پھر ملفوظات اعلی حضرت، جو آپ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے، اس میں بھی بہت سے مقامات پر اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام غزالی کے حوالے سے بہت سارے حکایات اور بہت سارے مدنی پھول ارشاد فرمائے. پھر اور بھی دیگر اپنے اعلی سنت کے علماء ہیں، انہوں نے بھی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت کا ڈنکے بجائے ہیں. امیر علیہ سنت کا مکتوب آپ نے ابھی سنا، اس طرح والہانہ پن اور عظمت کا اعتراف، اور پھر نہ صرف خود اعتراف بلکہ دیگر اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے دلوں میں بھی اتارنے کی کوشش کی ہے کہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ والی کس مقام کے مالک ہیں. آپ کی تصانیف کے حوالے سے جو مطلب امیر علیہ سنت نے بالخصوص منہاج العابدین اور احیاء العلوم کا جو ذکر سیر فرمایا ہے، اور یوں جیسے کہ آپ نے مکاشفۃ القلوب ہے، کیمیاء سعادت ہے، تو امام غزالی علیہ رحمہ کی جو کتب ہیں ان کے حوالے سے کچھ تفصیلات، مطلب اس بارے میں کیا آپ ارشاد؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ، اصول فقہ، منطق، فلسفہ، تصوف، اخلاق اور حتیٰ کہ تفسیر بھی آپ نے قرآن پاک کی لکھی، اور وہ 40 جلدوں میں ہے، اور آپ کی تفاسیر کی تعداد بعض علماء نے لکھا کہ سینکڑوں میں ہے، بعض علماء نے اس کی تعداد مقرر بھی کی، فرمایا کہ 75 ہیں، اور بعض علماء نے 50 سے زائد بھی شمار کی ہیں. جن میں مشہور تو ہے وہ جو کتب ہیں ان میں احیاء العلوم، اصل اس کا نام احیاء علوم الدین ہے، اور یہ مشہور احیاء العلوم کے نام سے ہے. اور اسی طرح منہاج العابدین، اس کا بھی پورا نام منہاج العابدین الی جنتی رب العالمین ہے، یعنی یہ عبادت گزاروں کے لیے وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی جنت کی طرف لے جاتا ہے، وہ سیڑھی ہے جس سے چڑھ کے ایک عبادت کرنے والا رب العالمین عز و جل کی جنت تک پہنچ جاتا ہے. تو آپ نے یہ کتب لکھی ہیں، اور بالخصوص احیاء العلوم، اور احیاء العلوم کی تو کیا بات ہے، اس کے بارے میں تو غالباً امام سبقی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے تو یہاں تک فرمایا کہ اس کو چھاپنا اور اس کی اشاعت کرنا مسلمانوں پر یہ لازم ہے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس سے ہدایت حاصل ہو. اور پھر فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ جو بھی اسے پڑھتا ہے وہ خواب غفلت سے بیدار ہو جاتا ہے. تو یہاں پر کتابوں میں ایک مطلب حکایت بھی آپ کی مطلب کچھ اس طرح سے مذکور ہے کہ حضرت سینا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ مکہ معظمہ میں تشریف فرما تھے، اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے چونکہ ظاہری شان و شوکت سے بے نیاز تھے، اس لیے آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے نہایت سادہ اور معمولی قسم کا لباس پہنے ہوئے تھے. عبد الرحمن توسی علیہ رحمت اللہ قوی نے عرض کیا، آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور کپڑا نہیں ہے؟ تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے امام وقت اور پیشوائے قوم ہیں، ہزاروں آدمی آپ کے مرید ہیں. آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ایسے شخص کا لباس کیا دیکھتے ہو جس دنیا میں ایک مسافر کی طرح مقیم ہو، اور جو اس کائنات کی رنگینیوں کو فانی اور وقتی تصور کرتا ہے. جب دو عالم کے مالک و مختار، شفیع روز شمار، امت غمخار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں مسافر کی طرح رہے اور کچھ مال و زر اکٹھا نہ کیا، تو میری کیا حیثیت اور حقیقت ہے؟ تو بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب امام غزالی علیہ رحمٰ نے احیاء العلوم تحریر فرمائی تو اس وقت آپ تاج کا لباس پہنا کرتے تھے. اور یہ احیاء العلوم آپ نے لکھی ہے مسافر کا دور پیش ہے، یعنی 10 سال آپ یعنی رائے خدا عزوجل کے مسافر تھے، اور 10 سال جو دمشق میں آپ کا وقت گزرا ہے بیت المقدس شریف میں، تو وہاں پر آپ نے یہ سفر کی حالت میں تحریر فرمائی. یعنی کوئی کتاب نہیں ہے پاس، اور 4 جلدوں پر زخیم، اتنی بڑی کتاب جس میں آیات، حدیث مبارکہ، اثار صحابہ، اقوال صحابہ، اقوال بزرگان دین، یعنی ایسا لگتا ہے کہ علوم کے دریا ہیں اور بغیر کسی کتاب کے، یعنی اتنی عظیم و شان ہے. حضرت شیخ عبداللہ گاردونی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی. آپ فرماتے ہیں آپ کا یہ دعویٰ تھا کہ اگر سارے علوم دنیا سے ناپید ہو جائیں تو میں احیاء العلوم سے سب کو زندہ کر دوں. سبحان اللہ. تو یہ مجھے یہ کتابوں جو بھی بات پڑھ رہا تھا کہ امام غزالی رحمہ نے مطلب سفر کے دوران اور اس کیفیت میں لکھا تو مجھے امیر علیہ سنت کا انداز بھی مطلب یاد آیا کہ جو آپ نے پیٹ کا کفل مدینہ مطلب بالخصوص مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کو نوٹ فرمائے کہ فیضان سنت جو یہ جلد اول ہے اس کا ایک باب ہے پیٹ کا کفل مدینہ. یہ پیٹ کا کفل مدینہ جو کتاب ہے یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب اس باب کو جب مطلب پڑھا جاتا ہے تو بہت ساری مطلب وہ پیٹ کی جو امراض ہے نا اس سے یہ شفا پانے کا بہترین نسخہ ہے. تو وہ یہ باب جب امیر علیہ سنت نے لکھا تو اسلام میں بتاتے ہیں کہ ان دنوں میں بالخصوص امیر علیہ سنت نے مطلب فاقہ اختیار کیا تھا اور بہت زیادہ خوراک کم کی تھی اور کئی کلو جو ہے وہ آپ نے اپنا وزن اس دوران کم کیا. تو اس تحریر کو امام غزالی کا جو انداز ہے تو اور جیسا کہ آج بھی ہم نے مکتوب میں بھی دیکھا کہ امیر علیہ سنت کی کتنی والحانہ عقیدت امام غزالی علیہ رحمہ سے ہے تو یقیناً یہ اسلاف کا ایک انداز ہے کہ جو اپنایا جاتا ہے اور مدنی چینل پر بھی الحمدللہ یہ اس کا اظہار مطلب کیا جاتا ہے کہ جس طرح سادگی کا درس ملا جس طرح ایک مطلب ہم کو ایک مدنی سوچ ملتی ہے. تو مشن اسلام بھائی وہ مدنی چینل کے ناظرین احیاء العلوم یہ مکتبۃ المدینہ پر چار جلدوں میں بھی دستیاب ہے اور جیسا کہ امیر علیہ سنت نے جو تاکید فرمائی کہ کم از کم تیسری جلد کا ہی مطالعہ کر لیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو صرف تیسری جلد ہی حاصل کرنی پڑے تو مکتبۃ المدینہ آپ کو صرف تیسری جلد بھی وہ پیش کر سکتا ہے. تو اسے ضرور حاصل کر لیجیے اور اسے جلد از جلد مطالعے میں لے آئیے. تو امام غزالی رحمہ کی یوں تو کتب ظاہر مکمل ہی پڑھنی چاہیے. کچھ ہمارے ناظرین کو اگر ان کے اقتباسات جو ہیں اس کے حوالے سے اگر کچھ مزید اٹریکشن ملے کہ امام غزالی علیہ رحمہ کی تحریر میں آیا وہ اب کیا ایسی کشش ہے کہ جس کے ذریعے مطلب وہ جلد از جلد مطالعے میں لایا جائے. جس طرح ابھی تو نے ارشاد فرمایا کہ علوم کا ایک دریا بہر ہے تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے ایسے مدنی پھول بیان فرماتے ہیں کہ جب انسان پڑھتا ہے اس کو اس کا دل جھوم اٹھتا ہے. اب امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ذوق آپ نے ابھی مکتوب میں ملاحظہ کیا. امیر علیہ سنت جب تعریف فرماتے ہیں تو بالخصوص امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصانیف کو بھی مد نظر رکھتے ہیں. اس میں سے مدنی پھول نکال نکال کر ہم جیسے ولی پیش کرتے جاتے ہیں. تو پھل عموماً ہمارے ہاں کھانے کے بعد پیش کیے جاتے ہیں لیکن امیر علیہ سنت نے جب پیٹ کا کفل مدینہ کتاب لکھی اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے مدنی پھول نقل کیا کہ اگر پھل ہوں تو وہ پہلے پیش کیے جائیں کہ طبی لحاظ سے ان کا پہلے کھانا زیادہ موافق ہے یہ جلد ہضم ہو جاتے ہیں لہذا ان کو معدے کے نچلے حصے میں ہونا چاہیے. کہ کتنا پیارا مدنی پھول ہے. عموماً مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ حیران ہو رہے ہوں گے کہ ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے کہ کھانا کھا چکے آپ پھل لے آئیے حالانکہ پھل پہلے کھانے چاہیے. اس طرح کے اور بھی مدنی پھول مطلب ٹیک لگا کر کھانا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے احیاء العلوم میں کہ ٹیک لگا کر پانی پینا یہ معدے کے لیے نقصان دہ ہے. تو اب اس میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ جب پانی پی رہے ہوں تو ہم اس مدنی پھول پر عمل کریں گے ٹیک نہ لگائیں ٹیک لگائے کے بغیر پانی پیئیں تاکہ ہمارے معدے کو نقصان نہ پہنچے اور ہم مختلف بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں. پانی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کھانے کا بھی یہی امیر علیہ سنت نے پیٹ کے کفل مدینہ میں یہی یعنی رہنمائی فرمائی ہماری کہ تیل لگا کر کھانا بھی نہ کھائیں. اگر جو تیل لگا کر کھانا کھاتا اس کے تین نقصانات بیان کیے. اس نے پہلا نقصان یہ بیان کیا کہ جو پیڑ لگا کر ٹیک لگا کر کھانا کھائے گا تو اولم یہ ہوگا کہ کھانا جس طرح چبانا چاہیے اس طرح چبا نہیں پائے گا اور اس جب اس طرح چبا نہیں پائے گا تو لعاب وہ بنے گا نہیں اور جب لعاب نہیں بنے گا تو پھر جو نشاستہ دار غذائیں ہوتی ہیں وہ ہضم نہیں ہو پاتی اور یوں نظام نظام ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے. دوسرا نقصان اس میں یہ ہوتا ہے ٹیک لگائی ہوئی ہے ٹیک لگا کر کھا رہے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ میدا پھیل جاتا ہے غیر ضروری غذا معدے میں پہنچ جاتی ہے جو اسے خراب کرتی ہے. تیسرا نقصان آنتوں کے لیے بہت زیادہ مزے رہی ہے. تو جس امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مدنی پھول عطا فرمایا کہ پانی بھی نہ پیئے, یعنی پانی بھی پئیں گے تو کھانا تو اس سے ایک بڑی چیز ہے, یعنی جب پانی ٹیک لگا کر پینے میں زیادہ نقصان ہے تو کھانا کھانے میں کتنا, ٹیک لگا کر کھانا کھانے میں کتنا نقصان ہوگا. اور شیخ طریقت امیر اہل سنت نے تو الحمدللہ ایسی مطلب اس میں رہنمائی فرمائی ہے اور ایسا جذبہ دیا ہے کہ اسے پڑھ کر جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ اس پیٹ کا کفل مدینہ کو پڑھ لیتا ہے تو وہ ڈاکٹر کا محتاج نہیں رہتا, طبیب کے پاس جانے کی اس کو جو ہے وہ محتاج ہی نہیں رہتی. یہاں پر وہ امیر علیہ سنت کے مکتوبات کا جو ایک وہ مطلب وہ جو آپ نے لکھا ہے کہ مطلب جب امام غزالی رحمہ کی مطلب وہ جو تحریر پڑھتے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ وہ خود مطلب ہمیں احساس دلاتے کہ تیرے اندر یہ خرابی ہے, تیرے اندر یہ خرابی ہے. تو یہاں پر وہ ایک مثال جو مطلب مدنی چینل پہ بھی بعض مبلغین مطلب دیتے ہیں کہ جس طرح اگر ہماری انگلی کٹ جاتی ہے تو ہم اس کا علاج کرتے ہیں کہ جناب زخم خراب ہو جائے گا, تو یہ انگلی اگر مطلب خراب ہو بھی گئی تو زیادہ سے زیادہ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ انگلی ہی کاٹنی پڑے گی. لیکن جو باطنی امراض ہوتے ہیں ان کا علاج یوں ضروری ہے کہ اس کے اندر اگر خرابی ہوئی تو بندے کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. اور مہلکات کے حوالے سے جو امیر علیہ سنت نے اس میں جو تاکید فرمائی کہ مہلکات کا جو علم ملے گا کہ یہ کس طرح سے ایمان کو ضائع کرتے ہیں. تو بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو یہاں تک لکھا کہ ظاہری اعمال کو اگر آپ سنوارنا چاہتے ہیں, ان کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اور ان میں لطف حاصل کرنا چاہتے ہیں, استقامت پانا چاہتے ہیں, تو آپ اپنے باطن کو سنواریے. اللہ کہ باطن میں اگر حسد ہے, باطن میں اگر ریاضاری ہے, باطن میں اگر تکبر ہے, باطن میں اگر کینہ ہے, باطن میں اگر بغض ہے اور مختلف اقسام کی برائیاں دل میں جمع رکھی ہیں تو ظاہری اعمال کیسے درست ہوں گے. تو گویا کہ باطن ایک چہرہ ہے اور ظاہری اعمال اس کا آئینہ ہے. اگر باطن اچھا ہوگا تو ہماری ظاہری اعمال بھی اچھے ہوں گے. اور یہاں پر حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمٰ نے احیاء العلوم میں ایک بڑا مطلب گناہوں کے حوالے سے جو اس کے خوفناک شکلوں کا ایک عنوان بنا کر جو پیش کیا, فرماتے ہیں کہ اگر تم نور بصیرت سے اپنے باطن کو دیکھو تو وہ طرح طرح کے درندوں کے گھیرے میں ہے, مثلا غصہ, شہوت, کینہ, حسد, تکبر, خود پسندی, ریاکاری وغیرہ. اگر تم گناہوں کے نظر نہ آنے والے ان درندوں سے لمحہ بھر کے لیے بھی غافل ہو کر گناہ کرتے ہو تو یہ درندے تمہیں کاٹتے اور نوچتے ہیں. اگرچہ فی الحال تمہیں اس کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی, وہ تمہیں نظر نہیں آ رہے, مگر مرنے کے بعد قبر میں پردہ اٹھ جائے گا, تم ان درندوں کو دیکھ لو گے. ہاں ہاں تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ گناہوں نے بچھوؤں اور سانپوں وغیرہ کی شکلوں میں قبر میں تمہیں گھیر رکھا ہے. یقین مانو یہ بری خصلتیں در حقیقت خوفناک درندے ہی ہیں جو اس وقت بھی تمہارے پاس موجود ہیں, لیکن ان کی بھیانک شکلیں تمہیں قبر میں نظر آئیں گی. ان درندوں کو اپنی موت سے پہلے ہی مار ڈالو, یعنی گناہ چھوڑ دو. اگر نہیں چھوڑتے تو اچھی طرح جان لو کہ وہ گناہوں کے درندے اس وقت بھی تمہارے دل کو کاٹ اور نوچ رہے ہیں, اگرچہ تمہیں فی الحال اس کی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی ہے. تو یہ بعض اوقات آپ کے جو مطلب تحریروں میں جو آپ نے جس طرح سے وضاحت کی ہے کہ اگر مطلب اپنے اعمال پر مطلب مطمئن بھی نہیں ہونا کہ اگر تم یہ اعمال کرو گے تو شیطان اس طرح حملہ کرے گا, پھر اس سے بھی بچنا ہے, پھر اس سے بھی بچنا ہے, تو اس طرح بعض آپ کی جو تحریروں سے جو ایک وضاحت ملتی ہے اور باطن کی ایک مطلب اصلاح ملتی ہے کہ کس طرح ہم اپنے جو نیک اعمال کر بھی رہے ہیں تو ہمیں کس طرح بچنا ہے. تو مجھے مطلب وہ منہاج العابدین میں حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت جو آپ کثرت سے بیان فرمایا کرتے تھے کہ کس طرح مطلب وہ مطلب رویا کرتے تھے کہ اس شیطان کے مکر و فریب سے کس طرح ہم بچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مطلب ہمیں محفوظ رکھے اور اس معاملے میں واقعی اگر منہاج العابدین کیمیاء سعادت ان کا مطالعہ کیا جائے تو ہمارے کئی ایسے مبلغین ہیں جو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستگی کے بعد جب امیر علیہ سنت کے آپ نے بیانات سنے اور آپ کی ترغیبات سنی تو کہتے ہیں کہ ہم قریب تو آ گئے تھے لیکن منہاج العابدین پڑھنے کے بعد جو دنیا سے بے رغبتی ہوئی اور مطلب دین کی سنتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو گیا. کیمیا سعادت پڑھی تو اس میں جو امام غزالی علیہ رحمہ نے جو بعض ایسی مثالیں آپ نے تحریر فرمائی تو اس میں جو وہ موت کی یاد اور جب اس معاملے میں جو بیان کیا غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی احیاء العلوم بالخصوص اس کا جو تیسری جلد کا ابھی ذکر کیا اور امیر رسول نے اس کی تاکید بھی کی پڑھنے کی, بلکہ اشد تاکید بالخصوص تاکید کے ضرور پڑھیے. تو اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس موضوع پر بھی قلم اٹھاتے ہیں اگر اس کو پڑھنا شروع کر دیں تو لگتا ایسا ہے کہ امام غزالی ہمارے دل کے چور کو پکڑ پکڑ کے ہمارے سامنے لا رہے ہیں. اللہ اگر تکبر کا باب پڑھ لیجیے تو پڑھنے کے بعد جو فکر مدینہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا آدمی کی, یہ واقعی یہ چیزیں یہ برائیاں تو میرے اندر پائی جا رہی ہیں. اور بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ پہلے میں سمجھتا تھا کہ میں ریاکاری نہیں کرتا, میں اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہوں, لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب اس نے تحریر پڑھی اس کا فیضان جب دیکھا تو اس کے بعد ان کا بیان تک کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس تحریر نے میری آنکھیں کھول دی. یعنی امیر علیہ وسلم کے جملہ جو آپ نے ان کے سارا جو لکھا ہے کہ کان پکڑ کر عاجزی کے ساتھ جو مطلب آپ نے لکھا ہے کہ کان پکڑ کر جو امام غزالی مطلب ہمیں تنبیہ کرائیں گے نا کہ بھائی بڑے نیک بنے پھر تو اگر یہ اب دیکھو تمہاری یہ کیفیت ہے. اور ایسے ایسے مدنی پھول اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ریاکاری ہے جیسے. تو اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ ریاکاری کے خوف سے عمل چھوڑنے والے بھی بات ہوتے ہیں کہ جناب ریاکاری ہو جائے گی ہم عمل ہی نہیں کرتے. اب ایسوں کو سمجھاتے ہیں کہ ریاکاری کے خوف سے عمل چھوڑ دینا یہ بھی تو شیطان کے پیچھے لگنا ہے. تم یہ دیکھو کہ تمہارے آقا نے تمہیں ایک حکم دیا, تمہارے مالک نے تمہیں ایک حکم دیا, تم اس حکم کو پورا کرو اور اس میں جو رکاوٹیں پیش آتی ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرو. اور مثالیں دے کر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے سمجھاتے ہیں کہ ایک غلام کو اس کے آقا نے گندم اور کوئی دوسری چیز ملی ہوئی دی, اس میں سے گندم کے دانے الگ کر دو. اب غلام اس خوف سے وہ کام ہی نہ کرے کہ میں گندم الگ کرنے بیٹھوں گا تو ایسا نہ ہو کہ میں دوسرے دانے بھی ساتھ رکھ دوں. تو اس طرح اور بھی مثالیں تھیں, مثلا اپنے علم پر عمل کرنا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جنگل ہو خوفناک اور انسان کے پاس ہزار ہر قسم کے ہتھیار ہوں, تلواریں بھی ہوں, تیر بھی ہوں, یہ بھی ہو وہ بھی ہو, لیکن ایک خوفناک شیر حملہ کر دے. اب یہ ہتھیار اس کو اس وقت بچائیں گے اس شخص کو جب وہ اس ہتھیار کا استعمال کرے. علم بہت اچھی چیز, لیکن یہ علم اس وقت بچائے گا جب انسان اس پر عمل کرے گا. اس طرح سے اپنے علم پر عمل کی طرف بھی رغبت دلاتے ہیں. تو جو بھی باب پڑھتے چلے جائیے اس میں لگتا ہے کہ نیکی کی دعوت سے ایک عظیم مبلغ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور ہمیں مدنی پھول عطا فرما رہا ہے. عملی زندگی کی طرف یعنی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کس انداز سے بھی لے کر آتے ہیں. آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ انسان کے پاس ایک کاپی ہونی چاہیے اور اس پر اس میں جو ہے وہ منجیات مہلکات تحریر ہوں اور اس میں انعامات کا ذکر ہو, نعمتوں کا بیان ہو, روزانہ اسے پڑھے, تمام مہلکات کو لکھ لے, اس کو روزانہ پڑھے. کیا آج مجھ سے ایسا تو نہیں ہوا؟ یا منجیات ہیں ان پر عمل, ان کے حصول اور جو مہلکات ہیں ان سے اجتناب, اس کا طریقہ کار. اب اسی تناظر میں جب ہم مدنی انعامات کے رسالے کو دیکھتے ہیں تو الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہم پر وہ احسان فرمایا ہے کہ ہماری رہتی دنیا تک نسلیں بھی اس کا بدلہ نہیں چکا سکتی, کہ امیر اہل سنت نے بھی اسی انداز میں جس طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کاپی ہونی چاہیے اس میں لکھ لیں آپ, اب امیر اہل سنت نے بھی ایک ہمیں کاپی عطا کر دی ہے مدنی انعامات کی صورت میں بصورت سوالات. وہ یعنی کہ ابو سے پڑھتے جائیں اور روزانہ فکر مدینہ کر کے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں اور پور کر رہے ہیں اسے ہم, اور منجیات کا معاملہ آتا ہے ہم دیکھتے ہیں نماز آج پڑھی یا نہیں پڑھی, اور جماعت سے پڑھی, اور جماعت سے پڑھی تو آیا پہلی صف میں پڑھی, پہلی صف میں پڑھی آیا تکبیر اولی ملی یا نہیں ملی, یعنی منجیات کا معاملہ, پھر دیگر تکبر حسد وعدہ خلافی, اور پھر اس میں مزید جو مستحبات ہیں ان کا بھی بیان, مدنی انعامات کی رسالے کے اندر ہمیں امیر اہل سنت نے عطا فرمایا. بس یہ کہ امیر اہل سنت کی جو مطلب ایک بیانات کا انداز میرا, بلکہ میں مدنی چینل کے ناظرین کو بالخصوص یہ ضرور دعوت دوں گا کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawataislami.net پر آپ کو امیر علیہ سنت کے آڈیو بیانات ملیں گے, جو آپ دعوت اسلامی کے جو اوائل میں جو بیانات کرتے ہیں, بالخصوص چار مدنی پھول کے نام سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ گلزار حبیب نے بہت طویل عرصہ امیر علیہ سنت نے چار مدنی پھولوں کے نام سے ہی بیانات کرتے رہے ہر ہفتے, اور اس میں جو امام غزالی کی تصانیف اور ان کی مطلب وہ تحریروں کے حوالے سے ہی بیان تھا. تو ہمارا وقت جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ مکمل ہوتا جا رہا ہے, اور امام غزالی نے رحمہ نے جو اس معاملے میں مطلب جو تحریر فرمایا ہے اس کے کئی عنوانات ہمارے پاس موجود ہیں. یہاں پر فکر مدینہ کے حوالے سے جیسے آپ نے فرمایا, تو میں ایک مدنی بہار آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو ہمارے باب الاسلام سندھ کے اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ ماہ رجب المرجب 1426 ہجری کی ایک شب مجھے خواب میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی عظیم سعادت ملی. لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی, رحمت کے پھول جھڑنے لگے, الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے جو اس ماہ روزانہ پابندی سے مدنی انعامات سے متعلق فکر مدینہ کرے گا, اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرما دے گا. نیت کر لیں آج ہی سے, بلکہ اپنی عادت ہی بنا لیں انشاءاللہ پابندی کے ساتھ پورا مہینہ فکر مدینہ کرتے ہوئے. امام غزالی علیہ الرحمہ نے جس طرح یہ نصیحت فرمائی ہے, تو آپ کی کرامات و کمالات اور مقام و مرتبہ کے بھی کئی واقعات یہاں ہم نے جمع کیے, اگر ضمناً ہمارے ناظرین کو ایک اس میں سے کچھ واقعہ عرض کیا جائے آخر میں. بالکل, حضرت عارف باللہ حضرت سیدنا امام شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد اقصیٰ میں ماہوے آرام تھا کہ خواب میں میں نے دیکھا کہ مسجد اقصیٰ کے باہر صحن میں ایک تخت بچھا ہوا ہے, اللہ سے, اور وہاں پر ہجوم ہے ایک. تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ جمع غفیر کن حضرات کا ہے, تو مجھے بتایا گیا کہ یہ انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام ہیں. میں ان کی زیارت کرنے لگا اور کلام سننے لگا. اسی دوران حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آپ ہی کا فرمان ہے, علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, یعنی میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں, لہذا مجھے ان میں سے کوئی دکھائی کی. تو اللہ عز و جل کے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ ہیں. پھر حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے امام غزالی سے سوال کیا, تو آپ نے ان کے 10 جوابات عرض کیے. تو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 جوابات ایک ہی کافی تھا. تو حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دست بست عرض کی کہ حضور, اللہ عز و جل نے آپ سے پوچھا تھا وما تلک بیمینک, تیرے ہاتھ میں کیا ہے, تو اتنا ہی عرض کر دینا کافی تھا بارگاہ الہی میں کہ یہ میری چھڑی ہے, مگر آپ نے اس کی کئی خوبیاں بیان فرمائی تھی. اب یہاں پہ علماء کرام نے وضاحت کی کہ گویا کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ عرض کرنا چاہتے تھے کہ جس طرح آپ کلام باری تعالی سننے کے شوق میں زیادہ کلام کو آپ نے طوالت دی لمبا کیا, اس طرح میں نے بھی آپ سے ہم کلامی کا شرف زیادہ پانے کے لیے اپنے کلام کو تھوڑا سا لمبا کیا. یا آخر میں آپ کے جو وصال شریف کا جو ذکر خیر ہوا ہے اس میں علماء نے لکھا ہے جو آپ کے بھائی احمد غزالی کی روایت سے مذکور ہے کہ پیر کے دن امام صاحب صبح کے وقت بستر خواب سے اٹھے, وضو کر کے نماز پڑھی, پھر کفن منگوایا اور آنکھوں سے لگا کر کہا آقا کا حکم سر آنکھوں پر, یہ کہہ کر پاؤں پھیلا دیے, لوگوں نے دیکھا تو دم نہ تھا. حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی تا تقریباً نصف صدی آسمان علم و حکمت کے افق پر آفتاب بن کر چمکتے رہے. بالآخر 505 ہجری توس میں وصال فرما گئے. بوقت وصال آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک 55 تھی. بلپورات اعلی حضرت نے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نقل فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہو کر عرض کی کہ آقا غزالی کیسے ہیں؟ فرمایا اپنی مراد کو پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ اپنے ایک نیک خصلت بندوں پر رحم فرمائے اور ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ اس ضمن میں مطلب مدنی سوچ عطا فرماتے ہیں کہ ان مقدر ہستیوں کے جب ایام ہوں, اے کاش ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ مطلب کچھ پیش کیا جائے. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ مدنی قافلوں میں سفر کیا جاتا ہے, قابلیت کر لیں انشاءاللہ ان مقدر ہستیوں کے ایصال ثواب کی نیت سے ہم سب مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, اگر آپ شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں مدنی چینل پر 12 گھنٹے, یعنی جب چاہیں آپ شرعی رہنمائی کے لیے فون کر سکتے ہیں. یہ فون نمبر آپ کے اسکرین پر بھی پیش کیا جا رہا ہے, 021. اگر آپ پاکستان سے ملانا چاہیں گے تو 021-349-40443. اور بین ملک سے اگر آپ فون کریں گے تو پاکستان کے لیے 009-221 کا کوڈ ضرور استعمال کریں. اسی طرح مدنی چینل پر اگر آپ کو کچھ بھی مشورے دینے ہوں اس کی نشریات کے حوالے سے, آپ اس کا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں, feedback@madanichannel.tv, feedback@madanichannel.tv. ویب سائٹ ایڈریس www.dawatislami.net. اللہ تبارک و تعالی امام غزالی رحمہ کے مزار فیض الانوار پر اپنی کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں امام غزالی علیہ رحمہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.